pandang. Ustaz, soalan tempatan. Dia kata patah kita tu pergi jauh sikit ada telaga minyak. Dan minyak telah dijumpai, cuma sekarang ni hak paling dekatnya mendarat sini lah minyak ni. Tapi Nuh nak bawa pergi kat jauh Nuh mamai Nuh. Jadi apa hukum buat lari minyak negeri lain padahalnya yang berhak rakyat negeri bacok di patah bacok ni. Sebab tu bila kita buat kenduri di kampung kita kan, tak kira lah nikah ke, nikah anak ke, temun natu ke, sunat ayah ke, anda lah kenduri. Deh. Bila buat kenduri, Nabi ajar dah. Panggil hok dekat rumah dulu. Lepas tu rumah hok sebelah dia. Kita tak di, bila kenduri, gilakoh panggil hok kampung. Hok belah tak panggil. Nah, apatah lagi kalau hok dalam bak minyak. Neh. Sebab tu saat ni, dua syarat nak masuk dalam syurga. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Beriman dah, takwa tu tak ada. Neh, jadi sakit hati ke negeri Kelantan, laut negeri Kelantan, buat pergi ke lain. Neh, patutnya proses sini, bila proses di Kelantan, bayangkanlah di Kelantan ada penapis minyak, ada macam hotel di Terengganu. Dak, 15,000 orang boleh kerja. 15,000 orang anak Kelantan tak boleh bekerja kalau minyak tu mendarat di bumi Kelantan. Ngapa? Di sinilah kita kena ingat nak betapa jahatnya orang buat kepada negeri kita, kepada rakyat negeri kita, kepada anak cucu kita. Kita jangan lupa. Kalau kita lupa, bodoh kita. Neh, gunakanlah kesempatan pilihan raya yang ada ini untuk menegakkan kebenaran. Nampak? Neh, jangan kita rasa ragu-ragu lagi. Eh, jangan masa ni semangat. Memang kita marah lah. Apa kita buat ni? Minyak pak kita. Tak boleh nak kahwin. Kahwin tak marah lah. Berak hari pilihan raya. Kau mana boleh? Pakoh dia juga. Tak warna gitu. Dia awi. Puluh ya. Pulak dah. Jangan gitu. Kamu jangan awak kacau gitu boleh. Neh. Sebab kalau awak naik paik ni, bayang dari Terengganu masuk paik, naik saja tu macam ketih. Siapa bukan kata anak Terengganu boleh kerja? Seluruh Malaysia mari. Saya jumpa baru ni orang dari Singapura. Nak remaja Singapura. Mari awak benda, mari beki paik minyak. Nak, neh, mana beraruh-aruh manusia keluar masuk. Hak chopper, maknanya banyaknya. Boleh kerja. Bila seorang boleh kerja, dia boleh kahwin, boleh jaga anak bini, boleh bantu mak ayah dia. Nampak? Ini jahatnya, walaupun sama Islam. Tapi yang kata politik jahat, dia panggil. Politik tidak jahat, tapi dia menggunakan politik jadi jahat. Nampak? Atas dasar politik punya pasal, siapa rela minyak hok Kelantan, pahit wakgi ke lain. Rela wakgi ke Thailand. Nak? Daripada naik ke bumi ni, kerana bumi ni sakit hati sangat. Tok Guru mengatakan. Jadi kita sebagai anak Kelantan, jangan kita berputih mata. Nak, neh? Allah suruh kita berjihad. Berjuanglah. Neh? Untuk, bukan kemangan yang kita nak tengok depan mata kita. Walaupun untuk anak cucu kita tak apa, perjuangan mesti diteruskan. Wallahu'alam.